โครินฉบับที่1 1โครินบทที่1เปาโลผู้ซึ่งได้รับการส่งเรียกให้เป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามพระทัยของพระเจ้าและโซเทเนสผู้เป็นน้องของเราเรียนคริสตจักรของพระเจ้าที่เมืองโครินผู้ได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์ในพระเยซูคริสต์และได้รับการส่งเรียกให้เป็นธรรมิกชนร่วมกับทุกคนในทุกแห่งหนที่ออกพระนามพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและของพวกเขาขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายข้าพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าในเรื่องท่านทั้งหลายเสมอเพราะพระคุณของพระเจ้าที่ประทานแก่ท่านในพระเยซูคริสต ์เพราะพวกท่านได้รับความบริบูรณ์ทุกด้านในพระองค์คือในด้านวาจาและความรู้ทุกอย่างด้วยว่าคำพยานเรื่องพระคิดนั้นตั้งมั่นคงอยู่ในท่านแล้วท่านทั้งหลายก็ไม่ขาดของประทานเลยในขณะที่ท่านรอคอยการปรากฏของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระองค์จะทรงให้พวกท่านมั่นคงอยู่จนถึงที่สุดเพื่อให้ท่านปราศจากที่ติในวันของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระเจ้าทรงเป็นผู้ซื่อสัตย์พระองค์ทรงเรียกพวกท่านให้สัมพันธ์สนิทกับพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าวิงวอนท่านในพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราขอให้ปรองดองกันอย่ามีความแตกแยกในพวกท่านแต่ขอให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความคิดและความเห็นพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าคนของนางคาโลเอได้เล่าเรื่องของท่านให้ข้าพเจ้าฟังว่ามีการทะเลาะวิวาทกันในระหว่างพวกท่านข้าพเจ้าหมายความว่าพวกท่านต่างก็กล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นศิษย์เปาโลหรือข้าพเจ้าเป็นศิษย์อพอลโลหรือข้าพเจ้าเป็นศิษย์เคฟาสหรือข้าพเจ้าเป็นศิษย์พระคริสต์พระคริสต์แบ่งออกเป็นหลายองค์แล้วหรือเปาโลถูกตรึงเพื่อท่านทั้งหลายหรือท่านได้รับบัพติศมาในนามของเปาโลหรือข้าพเจ้าขอพระคุณพระเจ้าที่ข้าพเจ้าไม่ได้ให้บัพติศมาแก่ผู้หนึ่งผู้ใดในพวกท่านเว้นแต่คริสปัสและกายอัสดังนั้นจึงไม่มีผู้ใดกล่าวได้ว่าเขาได้รับบัพติศมาในนามของข้าพเจ้าข้าพเจ้าให้บัพติศมาแก่ครอบครัวของสเตฟานัสด้วยนอกจากคนเหล่านี้แล้วข้าพเจ้าไม่ทราบว่าข้าพเจ้าให้บัพติศมาแก่ผู้ใดอีกบ้างเพราะว่าพระคริสต์ไม่ได้ทรงส่งให้ข้าพเจ้าไปเพื่อให้บัพติศมาแต่เพื่อให้ประกาศข่าวประเสริฐไม่ใช่ด้วยการพูดอัญชันฉลาดเพื่อว่าเรื่องกางเขนของพระคริสต์จะไม่หมดฤทธิ์เดช เพราะว่าคนทั้งหลายที่กำลังจะพินาศก็เห็นว่ากางเขนเป็นเรื่องโง่แต่เราที่กำลังจะรอดเห็นว่าเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้าเพราะมีคำเขียนว่าเราจะทำลายสติปัญญาของคนมีปัญญาและจะทำให้ความฉลาดของคนฉลาดสูญสิ้นไป คนมีปัญญาของยุคนี้อยู่ที่ไหนบัณฑิตของยุคนี้อยู่ที่ไหนนักโต้ปัญหาของยุคนี้อยู่ที่ไหนพระเจ้าทรงทำให้ปัญญาฝ่ายโลกเป็นความโง่แล้วไม่ใช่หรือเพราะตามที่ทรงกำหนดไว้ตามพระสติปัญญาของพระเจ้าโลกไม่อาจรู้จักพระเจ้าได้โดยปัญญาของตนพระเจ้าจึงพอพระทัยจะช่วยพวกที่เชื่อให้รอดโดยคำเทศนาโง่ ๆพวกยิวขอหมายสำคัญและพวกกรีกเสาะหาปัญญาแต่เราประกาศเรื่องพระคริสต์ทรงถูกตรึงที่กางเขนนั้นอันเป็นสิ่งที่พวกยิวสะดุดและพวกต่างชาติถือว่าเป็นเรื่องโง่แต่สำหรับพวกที่พระเจ้าทรงเรียกนั้นทั้งพวกยิวและพวกกรีกต่างถือว่าพระคริสต์ทรงเป็นฤทธานุภาพและพระปัญญาของพระเจ้าเพราะความเขลาของพระเจ้ายังมีปัญญายิ่งกว่าปัญญาของมนุษย์และความอ่อนแอของพระเจ้าก็ยังมีกำลังมากยิ่งกว่ากำลังของมนุษย ์พี่น้องทั้งหลายจงพิจารณาดูสภาพพวกท่านเมื่อได้รับการทรงเรียกมีน้อยคนที่โลกถือว่ามีปัญญามีน้อยคนที่มีอำนาจมีน้อยคนที่มีตระกูลสูงแต่พระเจ้าได้ทรงเลือกผู้ที่โลกถือว่าโง่เพื่อทำให้พวกมีปัญญาอับอายและได้ทรงเลือกผู้ที่โลกถือว่าอ่อนแอเพื่อทำให้พวกที่แข็งแรงอับอายพระเจ้าได้ทรงเลือกผู้ที่โลกถือว่าต่ำต้อยและดูหมิ่นและเห็นว่าไม่สำคัญเพื่อทำลายสิ่งซึ่งโลกเห็นว่าสำคัญเพื่อไม่ให้มนุษย์สักคนหนึ่งโอ้อวดเฉพาะพระพักพระเจ้าได้โดยพระองค์ท่านทั้งหลายจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นพระปัญญาจากพระเจ้าสำหรับเราทรงเป็นผู้ทำให้เราชอบธรรมทรงเป็นผู้ชำระเราให้บริสุทธิ์และทรงเป็นผู้ไถ่บาปเพื่อให้เป็นไปตามคำเขียนไว้ว่าให้ผู้โอ้อวดอวดองค์พระผู้เป็นเจ้า